और वो अपनी जान पर सितम ढाता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ। कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी भी तबाह होगा।